د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چې کړې د غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې د غزوات دی د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چکړی د غزوات دی گوادی میدانونه چکړی د غزوات دی سپیرا خوشک صحرا وا ګرمي زخت بالا وا سپیرا خوشک صحرا وا ګرمي زخت بالا وا محبوب بلد مخت تبوک نوم غزا وا محبوب بلد مخت تبوک نوم غزا وا دستون زبا وجود دی هر خوا کړي اقدامات دی گوادی میدانونه چې کړي دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړي دی غزوات دی د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی لخکرې د جال دی خوراک د معرکو کړې لخکرې د جال دی خوراک د معرکو کړې تیارا د رڼا ورځې د کفر په بچو کړې تیارا د رڼا ورځې د کفر په بچو کړې گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی ضرور بداه رکل په برخه اوسی مړې ضرور بداه رکل په برخه اوسی مړې ملګری دی عمر او صادق غوندي وګړې ملګری دی عمر او صادق غوندي وګړې لارو گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی غختلې قومند دی د هر باطل پوړان دی غختلې قومند دی د هر باطل پوړان دی فاتحه د بالا دا ملک نایک لاندې فاتحه د بالا دا ملک نایک لاندې لمن د طالب فکر ملکړي د صفات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی د تورې برخنا ایزل دی ګټلې فتوحات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانونه چې کړې دی غزوات دی گوادی میدانو نچکڑی تی غزوات دی.